राम यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सिद्धा जी महाराज द्वारा क्षेत्र कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 52 अनुसार 15 मार्च 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। भगवान ने अपरा और परा दो प्रकृति बताई, भूमिरा बोधलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार, ये 8 वेदा वाली अपरा प्रकृति और एक जीव रूप से है मेरी परा प्रकृति है। तो परा प्रकृति के साथ भगवान का संबंध घनिष्ठ है। अपरा है ये जो प्रकृति और पुरुष दो कहते हैं, उस प्रकृति का अंश है ये मनु, जड़ चीज मात्र, और जीव और चेतन प्रकृति, इसको क्षर अक्षर पुरुषोत्तम कहा है। क्षर वो 8 प्रकार की भेद वाली क्षर है, और अक्षर यो जीव भूता महाभाव ये चेतन प्रकृति, तो ये परमात्मा की प्रकृति हुई। इसमें समझने की बात है कि प्रकृति होती है वो एक स्वभाव होता है, जैसे मनुष्य अपनी अपनी प्रकृति अपना अपना स्वभाव है, अपनी अपनी एक आदत है, अपना एक बल है, अपने में एक योग्यता है, अपने में कोई विशेषता है जो अपने में दिखती है ना, तो अपने में बल है वो। अब ध्यान देकर आप लोग सुने हैं, तो बल और आप बलवान दो दिखते, बलवान है आप, आपके पास बल है, आप विद्यावान विद्वान है, आपके पास विद्या है, आप बुद्धिमान है, आपके पास बुद्धि है। तो ये जो प्रकृति है ये प्रकृति घटती बढ़ती है, बल घटता बढ़ता है, योग्यता घटती बढ़ती है, विकास हो जाता है, कभी नहीं होता है। तो आपकी जो शक्ति है वो शक्ति और आप दो चीज हैं, आप घटते बढ़ते नहीं हैं, आप आते जाते नहीं हैं, आपका अपने से संयोग वियोग नहीं होता है, परंतु बल है विद्या है योग्यता है, इसका संयोग वियोग होता है। खूब ध्यान देने खास बात है। तो ये आपसे अलग है परंतु अलग नहीं है। अलग तो यूं है कि आप तो रहते हो और ये घटते बढ़ते बल कटे, शक्ति ज्यादा हो गई, बीमार हो गए, शरीर की श्रद्धा कम हो गई, भाई चलने फिरने की शक्ति कम हो गई, तो शक्ति कम हो गई ज्यादा हो गई, मतलब आप कम ज्यादा नहीं होते, आप वैसे ही रहते हैं, आप में कमजोरी अधिक नहीं होती है। साथ में मिल जाने से शरीर के कमजोर से अपना कमजोर मान लेते हैं, आप कमजोर नहीं हुए हैं, तो इससे आप और आपकी शक्ति ही दो हुए। परंतु एक विलक्षण बात यह है कि आपको छोड़कर अलग बताओ, ये आपकी विद्या रही, ये आपकी प्रकृति है, आप अलग और ये आपका स्वभाव है, ऐसे आपसे अलग कोई बता नहीं सकता। कि अलग कोई बता सकता है कि हमारा हमारा स्वभाव है, कोई कहते कामी है, क्रोधी है, लोभी है, स्वभाव है मेरा शांत स्वभाव है, सौम्य प्रकृति है कि तेज प्रकृति है, तो तेज सौम्य प्रकृति तो अलग अलग होती है, और अलग होने पर भी कि मेरी ये शांत प्रकृति है, क्रोधी प्रकृति देखो मेरे से अलग पड़ी है, अलग नहीं रहती है। इससे सिद्ध क्या हुआ? इससे सिद्ध हुआ कि आप और आपकी जो प्रकृति है उसे आप अलग नहीं है, उसमें घटती बढ़ती है, तो जड़ अंश है, आप चित्र अंश है, वो घटता बढ़ता नहीं, तो वो परा प्रकृति है, ये घटने वाली अपरा प्रकृति है ये। तो अहम तक मैं तक ऐसी बात है, तो मैं तक एक बात है वो थोड़ी सी बारीक है, ख्याल करें। मैं हूं ऐसा कहते हैं आप, मैं हूं और यह है, यह और मैं दो हुए, तो यह करके अपने संसार मात्र को यह कह देते हैं और शरीर को भी यह कह देते हैं, ये मेरा स्थूल शरीर है, ये सूक्ष्म शरीर है, ये कारण शरीर है, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम, ये इदंता से आने वाला क्षेत्र मेरा शरीर है, तो इदंता से कहा जाता है, इदंता अंगुली निर्देश है, ये मैं है। और अहम अहम है ये भी एतत कह रहा है, ये भी अपरा प्रकृति है, मैं पर भी, क्योंकि भूमिरा बोधन हुआ अहंकार है, इतना दृष्ट था, तो अहंकार के साथ अर्थ प्रकृति हुई, तो अहंकार अलग है और आप अलग है, ये खास समझना है कि आप स्वयं अलग है और अहं जो मैं करते हैं ये अलग है, तो आप में स्वयं में मैं नहीं है, मैं अपरा प्रकृति, आप परा प्रकृति, आप चेतन है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि है, आप शुद्ध हैं। अब अहम को आपने पकड़ लिया, तो अहम को पकड़ने से आप एक देशी हो गए, नित्यो नित्य सर्वगत स्थानु अचलो एवं सनातन, नित्य निरंतर रहने वाले हैं, तो अहम एक देशी होने से अपने आप एक देशी मानते हैं, मैं नित्य तो नहीं कहा, छेद्यो एवं अदायो अक्लेद्यो अशोष्य नित्य सर्वगत, नित्य सर्वगत स्थानु अचलो यम सनातन अव्यक्तो यम अचिंत्यो यम अविकार्यो अयम उच्यते, ये सब जगह परिपूर्ण ऐसा है सामान्य, तो चेतन है आप और ये जड़ है। अब इसमें जो मैंपन है ये अपरा प्रकृति है, मैंपन अपना स्वरूप नहीं है, आप स्वरूप से अलग हैं। इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि जैसे गाढ़ नींद आती है, तो गाढ़ नींद में इंद्रियां मन बुद्धि और अहम तक लुप्त हो जाते हैं, पर आप रहते हैं, तो क्या पता उठने पर कहते हो कि मैं ऐसा सुख से सोया था कि मेरे कुछ भी पता नहीं था, तो पता न लगाने वाला अहम और बुद्धि ये भी नहीं थे, पता तो अहम से बुद्धि से मन से लगता है ना, तो ये भी नहीं थे, अहम भी नहीं था, आप थे, तो आप अहम से अलग हैं, अहम जानने में आता है, आप जानने में आते नहीं, आप बुद्धि जानने में आती है, आप बुद्धि को जानने वाले हो, ख्याल आता है ना, बुद्धि है आपकी, वो बुद्धि तेज है, बुद्धि कम है, अभी बुद्धि में समझ में बात आ गई, ये बात समझ में नहीं आई, ये तेज थोड़ी समझ में आई, पर आप तो वैसे के वैसे ही हो, जानने वाले ही, तो आप तो खास परमात्मा के अंश हो, खास परमात्मा ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल, इसमें दोष नहीं है, स्वयं में मैं तो अहम के कारण से आते हैं, सहज सुख राशि सुख रूप है, तो इनसे अलग और सुख रूप हो जाए, ये मुक्ति हो जाती है, इनके साथ मिलने से बंधन हो जाता है, तो बंधन आपने अहम को संसार को पकड़ा तब हुआ है, इसको छोड़ दो मुक्ति हो गई, तो पहले ये अनुभव होना चाहिए कि जो प्रकृति है स्वभाव है ये जड़ में है, चेतन आप शुद्ध है, चेतन अमल सहज सुख राशि है, तो इस अहम का ज्ञाता आप है, अहम आपके जानने में आता है, जैसे इस प्रकाश में ये हाथ देखने में आता है, तो प्रकाश अलग है ये अलग है, ऐसे आप तो जानने वाला ये जानने में आने वाला है, तो ये भिखारी है आप निर्विकार है, तो अपना नाम आदि धरा है तो पीछे से छवाया हुआ है, पीछे से है, ये आपके साथ नहीं है, तो शरीर से आप अलग हैं, क्यों कि जैसे मकान में हम बैठे हैं पर मकान हम अलग हो जाते हैं, तो अलग तभी होते हैं कि जब मकान से पहले भी अलग है। अभी हम मकान नहीं है, अभी भी मकान में बैठे हो, मकान नहीं है हम। ऐसे शरीर में आप रहते हो, आप शरीर नहीं हो, क्योंकि शरीर से अलग हो जाते हो, मर जाकर अलग हो गए। तो मर जाकर अलग हो गया तो अलग था वही अलग हुआ है, अलग नहीं था वो अलग थोड़ी हुआ है। मकान से आप अलग हो जाते हो तो मकान से आप अलग हो, मकान में बैठे हुए मकान से अलग हो। शरीर से स्थो भी मानते हैं, न करोते न लिपते, शरीर में स्थित होता है, करता नहीं लिप्त नहीं होता है, तो शरीर से आप अलग हो। आप हो वो परमात्मा के अंश, ये शरीर है प्रकृति का अंश, ये अपरा प्रकृति जड़ प्रकृति है, आप परमात्मा के चेतन अंश हो। जीव चेतन है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये बने अविनाश नहीं है, ये विकारी है, आप निर्विकार हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन, ये चेतन नहीं, ये जड़ है। और सहज सुख राशि आपका सुख है, स्वतः ये आगंतुक दुख आता है उसको आप पकड़ लेते हो। सुख और दुख जो आते हैं दोनों ही, ये आप में सुख दुख नहीं है, किंतु सुख आया दुख चला गया, दुख आया सुख चला गया, तो इन आने जाने को आप जानने वाले हो, आप में फर्क नहीं पड़ा है। आप सुख ही दुख ही हो जाते हो, पर आप क्या फर्क पड़ा, सुख आया दुख आया गया, आप ऐसे ही रहते हो। तो इसमें जो सुख दुख में सुखी दुखी हो जाते हैं, ये अज्ञान है। तो सत्संग के द्वारा ये बोध हो जाता है, तो आप दुखी नहीं होंगे, आप नहीं कहेगा दुख आया सुख आया चला गया। एक नहीं, मैं दुखी हो गया, मैं आप दुखी थोड़ी हो गए। धन चला गया मेरा स्वरूप, मैं तो मारा गया, अब धन चला गया आप मारे कैसे गए। बेटा मर गया, मैं तो मर गया, आप कैसे मर गए भाई, वो तो अलग है आप अलग हो। तो सत्संग के द्वारा क्या होता है कि ज्ञान होता है, प्रकाश मिलता है, प्रकाश मिलने से अंधकार दूर हो जाता है, अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाता है, साफ साफ दिखने लगता है। तो इस वास्ते ये आने जाने वाले सुख और दुख है, संयोग वियोग है, संसार का संयोग वियोग होता रहता है। इन संयोग वियोग में भी एक बात विशेष ध्यान देने की है कि संसार का वियोग नित्य है, संयोग नित्य नहीं है। चल करो, अब संयोग आप हम मिले ये संयोग हुआ, आप चले गए हम इधर चले गए, वियोग हो गया। तो पहले ही पहले आपका हमारा मिलना हुआ है, उनसे पहले वियोग था। पहले ही पहले आपसे मेरी पहचान हुई तो पहले वियोग था ना, बिल्कुल आपको मैं नहीं जानता, मेरे को आप नहीं जानते, तो वियोग था। और फिर संयोग वियोग होते होते एक दिन वियोग हो जाएगा, चाहे आप चले जाए चाहे ये चले जाए सदगुण चले जाए, वियोग होगा। तो वियोग तो है नित्य संसार का, और संयोग है नित्य। तो हमारी गलती क्या होती है कि हम संयोग चाहते हैं, लेकिन वही वो रहने वाला नहीं है, चाहते हुए रहेगा नहीं है। धन का भी संयोग हो, मान का भी, आदर का भी, हमारी इज्जत प्रतिष्ठा का संयोग हो, ये तो संयोग वियोग नित्य है। इसमें संयोग नित्य नहीं है। अब संयोग नित्य मान बढ़िया मान ले तो वियोग होने से दुख हो जाता है। ये नहीं मानते तो आगंतुक है भाई, आगमा पाइनो अनित्य, आने जाने वाले अनित्य, इसका क्या दुख सुख दुख होने वाला है। छाया इधर आ गई, इधर आ गई, गांव आ गया, वर्षा आ गई, कभी हवा चली, कभी ठंडी आ गई, कभी गर्मी आ गई, ये तो आने जाने वाले हैं, अपने साथ तो नहीं है। इनमें से ये सुख दुख आने जाने वाले हैं, आप अलग हो। तो अलग होने से क्या, स्वस्थ स्वयं हो जाओगे, तो सम दुख सुख है स्वस्थ, समदोष्टाश्म कांचना तुल्य प्रिया प्रियो धीरे, गुणातीत का लक्षण है। सुख दुख में दोनों भी समान आने जाने वाले है, सुख और दुख दोनों समान है। सुख आता हुआ अच्छा लगता है, सुख जाता हुआ बुरा लगता है, दुख आता हुआ बुरा लगता है, जाता हुआ अच्छा लगता है। तो एक दिन सुख अच्छा है, एक तरफ दुख अच्छा है, तो दोनों बरोबर ही हुए ना। ख्याल में आती है ना ये बात, सुख आता हुआ अच्छा लगता है, जाता हुआ बुरा लगता है, दुख आता हुआ बुरा लगता है, जाता हुआ अच्छा लगता है, तो इधर वो अच्छा है इधर वो, तो दोनों मिल गए तो बरोबर ही है, दोनों फर्क क्या हुआ। इस तरह से तो उसमें सम रहता है वो शांत हो जाता है, सम दुख सुख स्वस्थ अपने स्वरूप में से तो हो गए, तो आप दोनों से रहित है। अब दोनों से रहित होकर बिल्कुल अनुभव कर लो तो मुक्त हो जाएगा। अब ये नई बात सुनी एक तरह से तो थोड़ी सी नई मांग देती है, सुन सुन फिर परिचित हो जाती है, संधि हो जाए बात, फिर धारण भी ठीक बात है, ये तो आने जाने वाले है। अब पुत्र का भी पुत्र का संयोग हुआ है, पैदा हुआ है पुत्र, जब मर जाए तो बीच में आया, बीच में चला गया। रज्जब जी महाराज ये गांव जा रहे थे, गांव जा रहे थे तो आगे गाड़ी गई, गाड़ी का एक मोंज का रस्सा गिर गया, तो रस्ते में पड़ा देख लिया तो उन्होंने उठाकर कंधे पर धर लिया, कभी कपड़ा ही सुखाएंगे मिल जाए दे ही देंगे, वो गया किसी का तो ऐसे उठा लिया और मस्ती भजन करते चलते करते चलते महाराज से गिर गया, ख्याल रहा नहीं, गाँव पर जाते रस्सा गिर गया हमारा, तो बोले कि पहले जैसा मन कर ले भाया, अरे जब रस्सा मुझ को पाया न पाया, तेरा क्या गया, गांव से निकला से गांव पहुंच गया, बीच में आया और बीच में ही गया, ऐसे बेटा बीच में आया और बीच में ही गया, आपको क्या फर्क पड़ा, धन आया और गया तो बीच में आया बीच में गया, जैसे पहले थे पैसे वैसे ही हो गए, फर्क क्या पड़ा, अपने क्या फर्क पड़ा। तो पहले जैसा मन कर ले भाया, जब समझ का पाया न पाया, अब क्या हानि हुई। इस संसार का वियोग नित्य है, आया न आया बरोबर है ये, तो वियोग नित्य है, उसको नित्य माने ठीक से समझ ले तो फिर दुख नहीं होगा, कभी वियोग तो होने वाला है, वियोग तो होगा ही, पहले वियोग था अंत में वियोग होगा ही। अब वियोग का नाम ही गीता ने में योग बताया है, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, जो संसार का वियोग हुआ तो परमात्मा का योग हो गया है, संसार का संयोग माना तो भगवान से विमुख हो गए, वियोग हो गया। कितनी बढ़िया बात है, कितनी सीधी सरल बात है, एकदम ठीक। अब इसको कुछ संदेह जो पूछो, संयोग वियोग नित्य है, इसका वियोग तो वियोग पहले ही मान ले, अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अब हीते, मन पसीते हो प्राणी अवसर बीते। कोई भी पैदा हुआ, एक लड़का पैदा हुआ, लड़का बड़ा होगा कि नहीं होगा, पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, संदेह सब बताओ मैं, ब्याह होगा कि नहीं संदेह, ब्याह होने बच्चा होगा कि नहीं होगा संदेह, धनी होगा कि नहीं होगा, ये सपूत होगा कपूत होगा, अच्छा होगा कि मंदा होगा, संदेह है, मन मरेगा कि नहीं मरेगा, इसमें संदेह नहीं, मरेगा जरूर। तो जरूरी काम है मरना, खास जन्मने के बाद खास काम मरना ही है, और कोई खास काम नहीं है। आप बताओ कोई जन्मने के बाद खास काम क्या है, जो अनिवार्य आवश्यक वर्तु होगा ही, ऐसा पक्का काम कौन सा है बताओ इतने बैठे आप। अब वो मरना तो आवश्यक है, तो अभी चिंता किस बात की, कोई बूढ़ी बूढ़ी माताएं कहती है कि हमने ये नहीं समझा था कि मेरे बैठे हुए लड़का चला जाएगा, मैंने नहीं समझा था, तो समझने की कमी नहीं, मैं जाने में तो कमी नहीं, वो तो बेचारा आप सब चला गया, तो अब इनको जान लो, अब दूसरे सबको जान लो कि सब इसी माटी का है, गलनी माटी रहा हमारा जो गल गया, पक्की माटी रहा कौन सा है बताओ, गलनी माटी रही है सब रही तो ये जाने वाला है, तो क्या करो, प्रेम करो, आदर करो, सुख पहुंचाओ, सबका हित करो, ये मनुष्य जन्म का लाभ है, जितना हित कर लो, सेवा कर लो, सुख पहुंचा लो, ये लाभ है, दुख पहुंचाओ तो हानि है महाराज, दुख भी बीज होगा दुख पैदा होगा, गाड़ी ज्वार हो ज्वार हो, बाजरा तो बाजरा हो, मक्की तो मक्की होगी, तो सुख का बीज हो जिसे आप सुख हो जाओ, किसी को दुख देने का बीज हो गए तो भयंकर दुख भोगना पड़ेगा, इस वास्ते संसार में सबसे हिलमिल चाल ये नदी न स्वर्णयोग। जैसे नदी आ गई और तो पार थे चढ़ गए नौका पर साथ साथ उतरती अलग अलग, पहले भी अलग अलग उतरती अलग अलग, अब नौका में पानी भेज देते साथ साथ, इससे थोड़ा जीते साथ और फिर अलग अलग पीछे अलग अलग। तो संसार का योग नित्य है और परमात्मा का योग नित्य है। परमात्मा तो साथ रहते हैं, वो उसका वियोग होता नहीं, कभी वियोग हो नहीं सकता परमात्मा का, कहाँ जाएंगे परमात्मा वियोग होने पर। तो परमात्मा का तो हमारा साथ संबंध है, परमात्मा की तरफ दृष्टि नहीं है हमारी, हमारी दृष्टि वियोग होने वाले पदार्थों की तरफ है। तो ये पदार्थ सबका वियोग होगा, तो पहले से ही मान ले अंत ही तो ये तजेंगे पामर, तू न तजे अब ही ते मन पसीते प्राणी अवसर बीते, फिर पश्चाताप होगा। साधु विचार कर भली समझिया दिवी जगत को पूठ, पीछे देखी बिगड़ती तो पहले ही बैठा रूठ। पहले थी जयराम जी हमारे मारवाड़ी का अच्छा तो ढुलडाली है चीज होगी, तो मिलने वाला ही है, पक्की बात है। जो पक्की बात पहले ही मालूम हो जाए तो पश्चाताप नहीं होता, बता हम तो जानते ही थे ये होता है ऐसा ही, तो दुख संताप सब मिट जाता है। ऐसी बात है, खूब इनका ध्यान देवे। संयोग और वियोग में वियोग ही नित्य है संसार का, तो वियोग आए नई बात क्या हुई थी, नई बात कुछ हुई नहीं, मर गया तो क्या नई हुई, सब मरते हैं जी मर गया, नई बात क्या हुई, मेरा बेटा मर गया ये मेरा है, ये नया व्रत पकड़ लिया, इस पर दुख पारते है। संसार मरते हैं सब, बेटा ही मरते हैं सभी, चाहे बूढ़ा मरे छोटा मरे बेटा किसी नहीं, सब बेटा है वो तो मरता तो उसी ने बेटा ही मरता, पर मेरा बेटा नहीं मरा, मेरा हो गया दुख हो गया, अब मेरा पना हो गया। देखो ऋषिकेश स्वर्गा सब रहते हैं तो वहां से पहले सीढ़ी पटाते थे दूर से, तो लकड़ी मिल गई कोई ये हो गई कोई ये हो गई कोई पहली हो गई हो गया वियोग हो गया, इसलिए आदमी ऐसी लिपट भिजवाया साथ हो गया, कोई वियोग हो गया कोई हटी हो गया कोई हो गया। अब उस समय हम किनारे बैठे से लिपटा हमारे पास में होकर निकल गया और हमारे से लिपट चला गया, उधर निकल कोई बात को नहीं, अब मेरे पास मेरा बेटा मर गया तो क्यों हो गया, अब तेरा और बेटा हुआ बेटा मिल गया तुम भी बेटा मिल गया सब बैठा मिल गया शुरू हो गया। ये संसार है ये, ऐसा संयोग वियोग होता रहता है, ऐसा होता रहता है। तो इस बात से अपने संयोग में सेवा करो, किसी को दुख मत दो, सुख पहुंचाओ आराम पहुंचाओ, आदर करो आराम दो, जिससे कि अपना अंतर शुद्ध हो जाए, वो भी सुख पावे अपने में प्रेम से रहे, ऐसा देकर के हित करो सेवा करो आदर मौज से। इस संसार में रहने की असली विद्या है, वियोग तो भाई होगा ही, तो सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव समझो। ये पांच संगम रस्ते का साथ है, हो गया बीच में, कोई जन्म कर आ गया कोई ब्याह करके आ गई, आए वही है मिला हो गया, अपने भगत पर चल देंगे गाड़ी में बैठे, कोई स्टेशन आज बैठ गए कोई उतर गया कोई पहली उतर गया, पहली से पहली उतरे यही नियम नहीं, पीछे उतरे पहले पिछले ईद नहीं बनाई, अरे अपने टिकट आए उतर जाएगा सभी, आई उतर गया मार बार छोड़ उतर गया और तो पास हो गयो, अब पास हो गयो बस पहले आयो और फिर पास हो गयो, तो चढ़ी तो उतर जी भाई सर आई बारी बारी, पता नहीं बारी किसकी पहली आ रही, इसका पता है नहीं। अपनी उम्र में अपने बूढ़े मर गए, हमारे समान ही मर गए, हमारे छोटे भी मर गए, तो रीति तीनों तरह की है ही, तो इसमें नई बात क्या हुई, ये तो होगा भाई संसार में। उनका काम कर दो, जन्मे तो जन्म का काम कर दो, मरने पर मरने का काम कर दो, तो माथा पानी डाल दो पल्लू ले थोड़ा रोज हाय बाबू जी कर दो बस, और तो काम है कर दी वो कर दियो, जन्म बता गया साहब खुशी मना, यह सही चीज संसार का स्वरूप है। तो इसमें आप रहते हैं संसार को समझ कर रहो दुख नहीं होगा, बहन अगर दुख मिटेगा पैसा से मिटेगा, लखपति करोड़पति से आप मिले ही है सुखी नहीं है। तंधर सुखिया कोई न देगा, जो देखे सो दुखिया हुए। कई पेटे कई पीरे कई धनहीणा हो, थोड़े थोड़े दुखड़े दग है सबको। राजा दुखिया प्रजा दुखिया रंग दुनी दुख रीतावे, कहत कभी साधु दुखिया साधु सुखी मन जीतावे। साधु सुखी कौन है जिन मन जीता मन को जीतावे, ये तो साधु भी दुखी प्रजा भी दुखी सभी दुखी। मन को ठीक कर लिया समझ लिया दुख चला गया, तो दुख वस्तुओं से नहीं जाता है, दुख तो विचार से ज्ञान से जाता है। वो ज्ञान विचार है ये अपने अधीन की बात है, धंधाधीन की बात नहीं है। तो पराधीनता है और इसमें स्वाधीनता है, सदा ही मौज ही मौज रहे अपने तो है ही नहीं। सदा दिवाली संत गए नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। महाराज कोई मरे कोई आदमी जाए और फिर अपने आप ही जैसे स्वाभाविक ही रोज आ जाए है? अपने आप स्वाभाविक ही रोज आ जाए वो तो रोज स्वाभाविक मौज नारायण भाई मुंह आया उस मन मर गया वो तो मुंह होने से मेरे दिन रोज स्वाभाविक कहा था पुत्र मर गया गया सो मरने सांस नहीं आते। मेरा पर साथ है मेरा पर बदलता है मेरा पर बदलता है। अब लड़की का साथ और समझते पीर का और समझते आपके भी साथ है दया संबंध जुड़ जाता है मित्रता से जुड़ गया कहीं गया।